درود به شما دوستان شنونده. نوبت به قسمت دیگه از برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن رسیده. من نازافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. و من هم علی گل محمدی هستم و شما را در طول این برنامه در یادگیری زبان ژاپنی همراهی میکنم. امروز درس 24 رو یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز اینه: تسکاوانای ده کوداسای، یعنی خواهش میکنم از اونها استفاده نکنید. امروز آنا در کلاس ژاپنی و استاد سوزوکی شرکت میکنه. بیاید به مکالمه امروز گوش کنیم. های، 今日はここまでです. 来週の月曜日に試験をします. ノー! 先生、辞書を使ってもいいですか? いいえ。 ダメです. 使わないでください. بذارید درباره این مکالمه توضیح بدم. استاد سوزوکی گفت: های، 今日はここまでです. یعنی خب، درس امروز تا اینجاست. عبارت های یعنی بله، حالا، خب. شما بیشتر این واژه رو به عنوان یه پاسخ مثبت استفاده می‌کنید، اما اینجا برای جلب توجه دانشجویان استفاده شده. عبارت کیو یعنی امروز. عبارت کوکو ماده یعنی تا اینجا یا تا این محل. این عبارت از دو عبارت کوکو به معنای اینجا یا این محل و حرف اضافه ماده به معنای تا تشکیل شده. استاد سوزوکی ادامه میده: لایشو نو گتسیوبی نی شکن او شیماس، یعنی دوشنبه هفته آینده از شما امتحان میگیرم. عبارت لایشو یعنی هفته آینده. عبارت گتسیوبی یعنی دوشنبه. عبارت نی یه حرف اضافه زمانه. عبارت لایشو نو گتسیوبی نی یعنی دوشنبه هفته آینده. عبارت شکم یعنی امتحان، آزمون. عبارت بعدی شیماس یعنی دادن، انجام دادن. آنا از استاد سوزوکی اینطور میپرسه: سنسه، جیشو رو تسکاتته مو ای دسکا؟ یعنی استاد، میتونیم از واژه‌نامه یا دیکشنری استفاده کنیم؟ عبارت سنسی یعنی استاد. میتونید نام خانوادگی استاد رو هم اضافه کنید و بگید سوزوکی سنسی. عبارت جیشو یعنی واژه‌نامه، واژه‌نامه ها. عبارت تسکاتته فرم ت فعل تسکایماس به معنی استفاده کردنه. اگه فرم ت فعل ها رو با عبارت مویی دسکا یعنی میتونم، اجازه دارم، ترکیب بکنید، میتونید بپرسید که آیا اجازه انجام کار رو دارید یا نه. شما اینو یاد گرفتین، درسته؟ بله، در این مورد جمله تسکاتته مویی دسکا یعنی میتونیم واژه‌نامه استفاده بکنیم؟ استاد سوزوکی هم پاسخ میده: ایه دمه دس، یعنی نه، نمیتونید. عبارت ایه یعنی نه. عبارت دمه یعنی نمیتونید یا انجام ندید. شما اینو وقتی که به کسی میخواید بگید اجازه انجام کاری رو نداره به کار میبرید. عبارت دمه یه واژه غیر رسمیه. این رو در زمان گفتگو با دوستان یا زیر دستان خودتون میتونید به کار ببرید. استاد سوزوکی ادامه میده: تسکاوانایده کوداسای، یعنی خواهش میکنم از اونها استفاده نکنید. این جمله یه کلیدی امروزه. عبارت تسکاوانای یعنی استفاده نکردن. این یک روش غیر رسمی برای بیان تسکایماسن. بله، برای بیان این عبارته که فرم منفی عبارت تسکایماس به معنای استفاده کردنه. تسکاوانای به نای منتهی میشه، بنابراین این فرم نای فعل هستش، درسته؟ بله، اگه شما عبارت ده کوداسای به فرم نای یک فعل اضافه کنید، یعنی به کسی میگید که کار رو انجام نده. تسکاوانای ده کوداسای در اینجا یعنی خواهش میکنم استفاده نکنید، یا استفاده نکنید، خواهش میکنم، درسته؟ بله، خب حالا بیا به مکالمه درس 24 رو یه بار دیگه گوش کنیم. های، 今日はここまでです. 来週の月曜日に試験をします。 Oh no! 使ってもいいですか？ いいえ、ダメです。使わないでください。 خب اکنون به بخش بیاموز به ما ای آموزگار این برنامه میرسیم. خب اصطلاح تسکاوانای دکوداسا یعنی خواهش میکنم استفاده نکنید رو با جزئیات به ما توضیح بده و بگو که چطور به کسی بگوییم که کاری رو انجام نده. بیا از آموزگارمون بپرسیم. واتاشی گا اوچیماشو. آموزگارمون میگه وقتی که میخواید به دیگران درباره آنچه که اجازه انجام اون رو ندارند توضیح بدید، فرم نای فعل ها رو با عبارت ده کداسای ترکیب کرده و میگید نای ده کداسای، یعنی خواهش میکنم این کار رو نکنید. به عنوان نمونه بیاید بگیم خواهش میکنم نرو. فرم نای فعل ایکیماس یعنی رفتن، میشه ایکانای. شما عبارت ده کداسای رو بهش اضافه کنید و بگید ایکانای ده کداسای، اون وقت میشه یعنی خواهش میکنم نرو. همچنین اصطلاحایی هستن که به شدت به دیگران میگن که یک کاری رو انجام نده. در درس 22 یاد گرفتید که میتونین فرم ت فعل ها و عبارت و ایکماسن رو ترکیب کنید و بگید ت و ایکماسن، یعنی اون رو انجام ندید یا نباید انجام بدید. به عنوان نمونه نرو میشه ایت و ایکماسن. توایی که ماسن رو وقتی که ارشدها میخوان جوانترها رو سرزنش کنن و یا پدر و مادرها به فرزندان خودشون میخوان بگن کار رو انجام ندن استفاده میکنن. ژاپنی ها بیشتر در مکالمه روزمره خودشون میگن نای ده کوداسای. این هم از بخش بیاموز به ما ای آموزگار این درس. به بخش ناماواها رسیدیم. امروز برخی از واژه‌ها رو بهتون معرفی می‌کنیم که بیانگر نارضایتیه. ما وقتی می‌خوایم شدت نارضایتی و گله و شکایت مردم رو مثل همین که شنیدید بیان کنیم میگیم بوبو. بوبو خیلی به شکوه کردن مردم نزدیکه. خب پس بذار یه واژه دیگر هم معرفی بکنم که نشانگر نارضایتیه. خب کسی داره زیر لب غر میزنه. برای توصیف چنین وضعیتی اینطور میگیم بوتس بوتس. در بخش ناماواهای امروز این دو اصطلاح رو معرفی کردیم. بو بو و بوتس بوتس. پیش از پایان برنامه بخش مرور وقایع روزانه آنا رو بشنوید. هفته ی آینده ی آزمون کوتاه داریم. ما نمیتونیم توی امتحان از خودکار استفاده کنیم. به همون گفته شده که از مداد و پاک کن استفاده کنیم. من باید اونا رو آماده کنم. آیا از درس 24 لذت بردید؟ خب در برنامه بعدی درباره زندگی دانشجویی آنا خواهیم گفت. با ما همراه باشید.